rapunzis. Boa tarde, queridos escoitantes. Benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, aquí no 104.6 da FM en Radio Cornellá. Todos os que desexen poden poñerse en internet e no Facebook e darnos as súas suxerencias e críticas, que tamén as aceptamos. Benvidos. Gracias ao noso técnico Kiko Belinchón, que sin él non podería sair isto en antena. Darlle benvido tamén ao noso compañeiro Armando. Moi boa tarde, Armando. Moi boas tardes, Xulio, Kiko. Moi boa tarde. E aos nosos ointes, que sexan benvidos, que traigan boas novas para axudarnos a tirar pa diante este programa desta tarde. As boas novas vamos a darlle as nos, que son moi interesantes, algunhas delas moi relacionadas coa nosa entidade, sí. Rosalía de Castro de Cornellá, que mañán está de festa. Ten moitísimas actividades e actuacións. Vamos a intentar poñernos en contacto con alguén que nos informará moi detidamente con respecto a eso. Pero, como sempre, o que facemos é poñerlles un bocadiño de música para que poidan ir para ir adubiando estas nosas charlas pouco a pouco. Darlle ben vida. Un saúdo cordial a Máximo. A Máximo e a súa dona. Alá en Suiza. En Suiza. Veña. Y ahora música para todos vosotros, queridos escoitantes. Como xa anunciábamos, temos noticias da nosa asociación Rosalía de Castro de Cornellá, e temos unha persoa importante que nos vai a dar esas novas frescas. Vamos alá. Moi boa tarde, Miriam. Boas tardes, Xulio. Boas tardes a toda a audiencia do Sempre en Galicia. Moitas gracias por acompañarnos. Anunciamos que vamos a dar noticias interesantes con relación a nosa entidade. Mañá, especificamente, unha delas, non? Efectivamente, mañá comenzamos xa un pouco o que é outono. Mm-hmm. Vamos despedir o brao cunha paella popular diante da asociación. Mm. Ademais teremos tamén un grupo moi querido por nós, que xa estuvemos cantando con eles no Tradicionario, xa nos acompañaron en Ortigueira 2 anos. Bueno, eles son Ailá, e veio un pouco a amenizar pois esa festa que facemos sempre ao acabar o brau da paella. Nada, como sempre, os socios terán unha ración de paella de balde para os socios, e outra pois po convivente, pa un a persona que veña con eles ata festa. Uh-huh. Nada, a idea é poder pasar un bo rato, a ver se nos acompaña algo tempo, que estamos un pouco con quinielas, se vai chover, non? Sí. Así que nada, todo o mundo, todo aquel que sepa o que poda rezar e pensar en que mañá non vai chover, nada, en caso de que chova, pois meteremos dentro, pero a idea é poder pasar un bo rato o aire libre e bailar un pouco. Moi ben, estupendo. Unha celebración de música, canto e concerto, pero acompañada de a gran paella que últimamente ven sendo xa habitual cada ano, non? Así é, eu teño, bueno, por supuesto, a festa o que é a paella e o concerto é aberto a todo aquel que se queira chegar, non? Faise uh-huh. pensando un pouquinho nos socios, pero digamos que é aberto a todo aquel que se queira chegar. Eu vou levar algúns amigos do traballo e decíame, pero es que non entendo estos gallegos que comen paella. Digo, pues mira, a verdade é que xuntámonos tanto, que para comer sempre pulpo tamén, o bolsillo sufre, entonces... pois de despedida de brau facemos a paella, e de recibimento de brau pois comemos pulpo. Claro. Vale. Hai que repartirse algo. Perfecto. Porque aunque sea no verán, en Galicia tamén se fai paella. Todo, apuntámonos a todo. Concerto do grupo Ailá e paella. Bueno, a mellor tamén hai algunha cousa máis que poden mercar precisamente no bar, non? Do bar da entidade. Bueno, claro, sí, teremos o bar da entidade aberto como sempre, teremos tamén a persona que nos van facer a paella, pues traerá máis cousas para acompañar. Muy ben, vale, esa é a primeira novidade e información interesante relacionada coa Asociación Rosalía de Castro, pero hai máis cousas, hai máis eventos, máis actuacións. Hai máis cousas, pasando, entrando xa no que é o mes de esta parte xa de outono. Uh-huh. Vamos a ter o noso magosto. Uh-huh. Que este ano celebraremoslo o 8 de novembro na nosa entidade, no local novo, no local que inauguramos o ano pasado. Uh-huh. No Carré Garraf. Por bueno, todos os socios estaremos convidados e reunidos para comer esas castañas, que no meu pueblo son orgullosos, e que ademais seguramente este ano os poidamos conseguir do meu pueblo, que a min faime pois especial ilusión, como non? Claro. Bueno, como sempre será unha festa con castañas, con viño, con dulces que levaremos, algo de música ao final. Vale, eso para a seguinte actividade ou actuación da propia entidade. Uh-huh. Que a finais de mes, bueno, principio de mes que ven, non? Sí. E despois enganchamos ese mes de novembro e xa empezamos co que o campeonato de tute e o campeonato de bisca. Uh-huh. Durante 3 semanas, o primeiro será solo domingo, pero despois o resto dos fines de semana, sábado e domingo, organizaremos o que o campeonato de tute. Xa temos, uh-huh, penso que o cartel posto na asociación, e a idea é, pois, iso, todos os socios que se queiran apuntar a pasar esas tardes. Pois, bueno, non se pode falar de feito, no tute, pero bueno, algo vamos falando, e algo nos vamos divertindo. Claro. Faremos os campeonatos de siempre cascartas. Además, velo xogar o tute, menos mal que ele ruxida non fan moita, pero tañe dando, É serio, é moi serio, moi serio. Non nos deixan facer barullo. Non, vale, no. Que se teñen que apuntar ou xa están xa están as listas. Xa están as listas abertas na, bueno, na entrada da asociación, como pero, o sea, que non están pechadas, aínda se poden anotar. Aínda se poden apuntar. Vale. Isto sí. En cuanto a bueno, tamén ao final de mes de novembro o certame de poesía que de, exactamente, que... despois xa o día 29 vamos co certame de poesía de Rosalía de Castro, que bueno que teremos ali pois o anuncio, non, dos gañadores, e como sempre pois a cena de irmandade, de celebración un pouco deste certame de poesía que sabemos que é moi seguido e que somos moi afortunados de poder seguir celebrando. Vale, pero intermedio hai actividades e actuacións da propia entidade. Teño entendido que Hospitalé, teño entendido que No Barris, non sei, dinos. Exacto, estuvemos a semana pasada, fomos pues, tanto a esa primeira actuación que para nos é moi emotiva da izada de bandeiras, que tocamos os himnos. Estamos nese momento solemne, digamos, de subida de bandeiras. Bueno, cos nosos amigos de San Froilán, sempre o venres, sempre unha actuación que facemos nós. E despois estuvemos tamén o sábado facendo pois esa actuación, o primeiro baile dos nenos pequenos da temporada. Os maiores tamén fixemos en realidad o primeiro baile. E bueno, esa estrena despois do que a Festa do Grau. De volta un pouco todos o escenario. É previsto tamén para me parece que para a fin de semana do 23, 24, 20, 25 de este mes a unha grande actuación que vai haber Hospifol, eso. Prevista de momento para o día 25, pero bueno, pendiente de pechar, seguramente que vayamos o sábado. Bueno, a intención é pues acompañalos un pouco os nosos compañeiros da Casa Galega do Hospitalet e poder compartir con eles un día tan tan importante que eles lle dedican tanto esforzo. Estará tamén no Hospifolk o grupo de Alana, penso que o vendres, e o sábado teremos a Xurxo Fernández e a Spansen Prong, que é un grupo moi divertido e que merece a pena chegar hasta ali para velos. Prevista a actuación para no Hospifol precisamente a fin de semana do día 23, 24, 25. Bueno, redondeamos para o día 25 por si acaso, pero sí. Que a fin de semana dese, esa fin de semana de ademais a min cae moi ben. Ai, sí. Cerquiña da casa. Claro, eu estou ao lado. Parece que sí. No Hospifol que cada ano últimamente vense celebrando precisamente organizado por a Casa Galega, non, do Hospitalet, non? Así é. Bueno, penso que son máis asociacións, pero sí que leva un pouco gran parte do peso da organización e a Casa Galega. Bueno, o caso é que actuacións do noso grupo que ten moitísima, bueno, últimamente solicitado, non? Porque estiveron tamén en Gabá, tamén estiveron sí. Estuvemos tamén na Festa da Rosa, como Festa sempre. Rosa, sí. Estuveron tamén aí arriba no tamén na do Dominó tamén. Sí. Bueno, e a semana que temos tamén, exacto, estuvemos xa na Gabarra, fixemos a queimada. Bueno, a queimada non se pudo facer pola chuvia, pero xa estuvemos no que o noso unha festa que precisamente nos participamos tamén na no que a organización a festa do noso barrio, na Gabarra Linda Vista, e bueno, estuvemos pues facendo ese pasacalles que sempre tamén é moi divertido, non, a final de mes, que xa estamos todos os galegos, os extremeños, os andaluces de Cornellá, xa estamos todos de volta na cidade traballando, pois un punto de encontro e de reencontro, non? Cos veciños é sempre unha festa que agarramos con cariño. Hombre, e tanto. É xogar en casa. Exactamente. Claro. Xogar sí. Na casa. Exactamente, a semana que ven temos tamén no Parque da Infanta unha pequena actuación que irán tamén os grupos de baile a banda de gaitas. pues na asociación de veciños do Parque da Infanta. Parque da Infanta, non? Desas actuacións da casa que xogamos na casa que nos fan ilusión. Uh-huh. Claro, que ademais precisamente cando recibe máis aplausos, precisamente por eso. Cando están na casa. Non nos podemos queixar, non nos podemos queixar, a verdade é que temos un estiareiros, vamos. Que nos quixera o Barcelona. Claro que sí. Vale, vale. Perfecto. Volvemos a repetir o das parellas que se teñen que apuntar, anotar precisamente para poder participar no campeonato de tut. Tamén hai brisca? A brisca non está posta na carta, pero fin haberá que facela, porque hai anos que non se apunta ninguén, despois botámola de menos, a ratos non estamos moi claros, pero bueno, se... Pode ser que haxa voluntade, ¿no? Tanto de run con que hai que facela, entón, pues, claro. Unha virisca galega. Tanto de eso como de como mellor tamén dominó, non? Sí. Dominó suele ser máis adiante. Solo molo poñer por xa. Ah, vale. Para diversificar, digamos, claro, no sé, para non acumular demasiados actos, non? Así é. Muy bien, muy bien. Muy bien. Por cierto, hay que decir a todos los nuestros escoitantes, amigos, son simpatizantes, socios, que ya teñen a Lotería do Nadal. Ya está la lotería, sí. Tuvemos la... Llegó unos justo pa festa de Can Mercadé, que no estábamos seguros si iba a llegar o no, pero ya tenemos lotería, ya está disponible no bar de asociación, ya unoso queridísimo Rico anda para arriba y para abajo llevando lotería, Amparo, pienso que también ya bueno, Amparo es la primera. Amparo es la cepa. sí, bueno, ya gracias. Estamos todos un poco en ella. Muy bien, muy bien. Importante que decirlo porque es TikTok. Eso. Sí, toca. Bueno, o ano pasado non nos tocou, así que este ano toca premio, seguro. Toca que toque. Algo hai que desexalo porque toca que toque este ano, efectivamente. Bueno, eso é moi importante. Outra cousa que creo que quería destacar, porque en realidad mandou unolo a conhecer a Antonio, que parece ser que xa están abertas as recepcións de participacións para a revista Lúa Nova. Ah, sí. O sea que sí. Tamén hai que ir recollendo artigos e cousas, se algún simpatizante, socio, amigo quere enviar algún artigo, pois tamén seguro que será moi ben recibido. Bueno, pois hai que recoller tamén as actividades e actuacións da propia entidade, hai que alguén ten que ter fotos das vosas actuacións, por lo tanto, hai que lle dar, como din os pariñeiros, hai que lle dar vento. Que se pode escribir. Claro. Que por certo este ano en Galicia tamén actuación, non? Bueno, non temos pechado todo confirmado, pero seguro que vamos a estar cos nosos amigos de Valencia que viñeron este ano a Can Mercadé, ahora tocanos devolverlles a xeira seguramente. Non quero dicir todavía porque ainda non está cerrado, pero bueno, está... dentro do primeiro trimestre do ano que ven iremos a devolverlles a visita a facer unha pequena actuación ali. Non está pechado, pero hai que... Correspondencia, non? Exacto, correspondencia seguro, ainda non vamos a decir cuándo, porque fainos a todos moita ilusión, pero ainda non vamos a decir. Bueno, vale. Entón estaremos en Valencia, e despois quedarnos ainda por buscar e por rematar, pois... O me gustaría más una en Galicia o una incluso fuera de Galicia, pero bueno, vale. Vamos a ir viendo cómo queda o año. También hay que prever o por lo menos proponer a saída do grupo alguna, no sé, o mejor a neve o mejor a... A excursión, sí, claro. Pero bueno, de momento centrados na música, que temos novo reperto, pues ahora no vamos a poñer dúas novas cancións, temos novo repertorio, bueno, implica moito traballo, e sí que é certo que o primeiro, de setembro a decembro é un suspiro, non nos damos de conta, xa estamos en xaneiro. Sí, pasa. Hasta pasado o Reis non volvemos a enganchar, entón todo que se poda apurar ahora neste primeiro trimestre do curso, pois hai que aproveitar e traballar, porque non está despeito xíxeno o mes de maio, que con todas as actuacións non nos dá tempo a prepararnos para Can Mercadé Entón, bueno, en eso estamos ahora, de momento priorizando un pouco a música, uh-huh. os nenos que están en tempo de medrar e de avanzar tamén uh-huh. Na musicalidade, entón ahora temos moitos nenos de percusión que xa empezan a tocar a gaita, e estamos un pouco nesa tarefa de asentarnos como grupo e de preparar esas novas cancións. Moi ben, extraordinario, fantástico, non? Importante que todos os nosos escoitantes e amigos, seguidores, que por certo que nos escoitan fora de Cataluña, sí. En Galicia repítese o noso programa, tamén sei que en Brasil, en Suiza están nos escoitando ahora mismo Máximo, etcétera. Que saiban que a Asociación Rosalía de Castro sigue tendo pulo vai dando que falar, non? Tamén chegamos ao sur de Argentina. Ah, sí. A Ushuaia. Sí, sí. Madre mía. Debaixo de Pompeia. Sí. Bueno, aí estamos, temos constancia, sei que dicen ellas as redes sociais que sei que nos escoitan. Aí, dadle un saúdo moi cordial a todos os que nos están escoitando e que saiban que bueno, pois pues, que yo... Pues un saúdo con moito agarimo. Que os apreciamos, que claro que sí. Falando galego nas ondas e espallando a nosa cultura. Unha aperta grande, Miriam. Graciñas por a túa información. Deña. Boa tarde. Que vaya moi ben, chao. Vale. Vamos a seguir con máis música. Nun bocadiño voltamos outra vez a ter un convidado novo. Deña. Moi ben. Música. Y se levanta el suelo mis pies. No te extrañes que desde la cumbia fui detrás de todo aquello que soñé. Nunca fueron las grandes fortunas, ni la plata que viste el poder. Solo las cosas extraordinarias como ese diamante tallado en tu piel. Virgen, es para siempre y aunque parezca incoherente, juraría que me equivoqué. Que no pare el movimiento, que me lleve. De raíz y en donde estés, como yo te llevaré. Que nunca pare el movimiento, que no muera lo que siento. De raíz y en donde estés, que nunca pare de haber. Que nunca pare. Corregí los renglones torcidos y a la gente que decepcioné. Solo puedo decirle que aquí no he venido a venderme para convencer. Y en las noches más oscuras se abre un...